अब आप देखिए कि जो आज का अहम नुक्ता है वो है अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, क्या तुम किताब के बाज हिस्से को मानते हो और बाज का इनकार करते हो। अब हमें इस आयत की रोशनी में अपने अमल का जायजा लेना है और अपने में से भी मेरे का, बहसियत कौम हम क्या कर रहे हैं और बहसियत इंसान के मैं क्या कर रही हूँ। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, एक सवाल कर रहे हैं आपसे, सवाल क्या है, अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, क्या तुम किताब के बाज हिस्से को मानते और बाज को नहीं मानते। लिखिए सवाल, क्या मैं कुरान पाक की तमाम तालीमात को मानती हूँ या कुछ को नहीं मानती। वो कौन सी बातें हैं जो मैं अब तक नहीं मानती हालांकि वो कुरान पाक में लिखी हुई हैं या मैं वो पढ़ चुकी हूँ। अब तक जो कुछ पढ़ा है आपने, अब तो आपको अजबर होगा, तो वाकई जो कुछ आपने पढ़ा है उस सब को आप मानते भी हैं। जो अहकामात पीछे गुजरे हैं वो दुरुस्त है, सच्ची बात है। ये बात हम जबान से कह रहे हैं या अमल से भी, पीछे का फिर एक दफा दोहरा के देखें कि मुझे क्या क्या हुक्म अल्लाह ताला ने दिए हैं करने को और उनमें से कौन सी बातें हैं जो मैं अब तक नहीं कर रही, खास तौर पर नमाज। ठीक है, अकीमुस्सलात का लफ्ज़ अब शायद तीसरी दफा आ रहा है। क्या मेरी नमाजें पूरी हैं? अगर मुझ पे ज़कात फर्ज है तो क्या मैं ज़कात देती हूँ या दे चुकी हूँ? और इसके अलावा भी बाकी तमाम चीजें। आप ऐसा कीजिए, एक फहरिस्त बनाइए उन सारे अहकामात की, अमल की बातों की जो पिछले आधे से पारे में गुजर चुकी हैं, कि किन किन चीजों का अल्लाह ताला ने मुझको हुक्म दिया है। और इसमें साथ ही वालदैन के साथ एहसान और रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ एहसान भी शामिल कर लीजिए कि इन सब के साथ मेरा क्या रवैया है। ठीक है, तो कुरान पाक जो है ये महज इल्म इजाफे की किताब नहीं है बल्कि ये एक आईना है हमारे लिए। कुरान पाक क्या है? एक आईना है जिसमें हम अपने चेहरे के दाग धब्बे देख सकते हैं, कहाँ कहाँ अभी फिनिशिंग नहीं हुई, कौन कौन सा दाग रह गया है, कहाँ कहाँ कुछ कील निकले हुए हैं, कौन कौन सी पोर्स बंद है, कहाँ सफाई नहीं हुई, कहाँ से मैं खूबसूरत नहीं लग रही। आईना तो बहुत गौर से देखते होंगे, एक एक एक्स्ट्रा बाल चेहरे से निकाल लेते हैं, बाल सबसे बारीक चीज होती है ना आमतौर पर, एक एक बाल निकाल लेते हैं चेहरे से कि नहीं क्यों नहीं रहने देते, एक तो रहने दिया कीजिए, उसको लंबा होने दे, नहीं क्यों, खूबसूरती मुतासर होगी, खूबसूरती मुतासर होगी तो क्या होगा, हम दूसरों के निगाह में गिर जाएंगे। तो जब हम अल्लाह ताला की बात नहीं मानते तो क्या कोई खूबसूरती मुतासर नहीं होती कि होती, फिर किसकी निगाहों में गिर सकते हैं, अल्लाह ताला की क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फमा जजाउ मन यफअलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, जो अल्लाह की बातों से इनकार करे, जिस कौम के पास अल्लाह की बात आए फिर वो नहीं माने, या मर्जी की माने मर्जी की छोड़ दे, फिर उनको दुनिया में जिल्लत मिलती है। आज उम्मत मुस्लिमा का हाल ऐसा क्यों है? इसीलिए है ना कि हम अपनी मर्जी की बातें लेते हैं इस किताब से, खुद नहीं बदलते, कुरान को बदल देते हैं। हम चाहते हैं किताब बदल जाए, हमें ना बदलना पड़े, हम जो कर रहे हैं वही करते रहे। ऐसा रवैया दुनिया के अलावा आखिरत के लिए भी नुकसानदेह है, और वो क्या है, वयौमल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब। और युरद्दूना का एक माना ये भी हो सकता है कि दुनिया की रसवाई से निकलने के बाद अजाब की तरफ फेर दिए जाएंगे, जैसे कहते हैं ना आसमान से गिरा खजूर मटका, तो वो एक मुसीबत से निकलने के बाद दूसरी में जा पड़ेंगे। फिर यह कि अल्लाह ताला ने यहाँ इनके हक के इनकार की कुछ बात की है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने के बाद आपका इनकार किया और उस इनकार की वजह बगी बताई गई, बेगैन। ये कुछ और सिफात भी होती हैं जो इंसान के हक के कबूलियत के रास्ते में रुकावट होती हैं, और वो क्या होती है? एक होती है उजब, एन जीम बे उजब, दूसरी है तकबुर, तीसरी है गजब, फिर है रिया, फिर है हसद, फिर माल की मोहब्बत, फिर मर्तबे की मोहब्बत। अच्छा, उजब क्या होता है? खुद पसंदी, अपने बारे में एक ऐसा एहसास कि मैं बहुत अच्छा हूं, और उसके नतीजे में क्या, खुद पसंदी के नतीजे में क्या, कि सिर्फ वो चीज लेना जो खुद को पसंद आए, खुद को भाए या खुद को सूट करे, और हर चीज छोड़ देना कि जो उसके खिलाफ हो। तकब्बुर क्या है? खुद को बड़ी चीज समझना। गजब क्या है? किसी पर नाराजगी है तो उसकी कोई बात कबूल ना करना। रिया क्या है? दिखावा करना। जब इंसान दिखावे का हर काम करता है तो फिर हक को छोड़ देता है। फिर हसद, कि जिससे दिल खुश ना हो उसकी बात कैसे मानी जाए। फिर माल की मोहब्बत, और फिर मर्तबे की मोहब्बत। मर्तबे की मोहब्बत क्या होती? स्टेटस कॉन्शियस होना। तो ये कुछ असबाब हैं या वजूहात हैं जो इंसान को हक की कबूलियत में रुकावट डालते हैं। अब सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि जब कोई बात मैं नहीं मानती तो उसकी बुनियादी वजह क्या है, इनमें से कौन सी रीजन है। ठीक, वाखर दावाना अनिलहमदुल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।